श्री आइजक असमो जी से लिखा गया और श्री अशोक गुप्ता जी से हिंदी में अनुवाद किया गया। इस पुस्तक का नाम हमें कैसे पता चला माइक्रोवेव के बारे में। पहला भाग, इस पुस्तक में 5 अध्याय हैं। पहला, प्रकाश की लहरें और उनके रंग। दूसरा, वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कितना लंबा है। तीसरा, रेडियोवेव और माइक्रोवेव। चौथा, गृह और माइक्रोवेव। पांचवा, हमारा जगत और माइक्रोवेव। पहला अध्याय, प्रकाश की लहरें और उनके रंग। सन 1665 में 23 साल का अंग्रेज वैज्ञानिक आइजक न्यूटन प्रकाश की किरणों से खिलवाट कर रहा था। एक दिन जब सूरज तेजी से चमक रहा था, उसने अपने कमरे की सारी खिड़कियों के पर्दे डाल दिए, जिससे कमरे में अंधेरा हो जाए। फिर उसने एक पर्दे में छोटा सा छेद बनाया, जिससे सूरज की बारीक किरण कमरे में आ सके। न्यूटन ने प्रकाश की इस किरण को शीशे के एक टुकड़े से गुजरने दिया। उसने देखा कि प्रकाश की किरणें प्रिज्म से गुजरते समय थोड़ी मुड़ गईं। उसने देखा प्रिज्म से निकली हुई प्रकाश की किरणों की दिशा प्रिज्म में घुसने से पहले किरणों की दिशा से अलग थी। अगर बीच में प्रिज्म ना होता तो प्रकाश की किरणें दीवार पर एक चमकदार गोला बना देती। चूंकि बीच में प्रिज्म था, प्रकाश की किरणें फैल गई और एक इंद्रधनुष का जन्म हुआ। एक सिरे पर लाल रंग था। जैसे जैसे प्रकाश के पट्टे को एक सिरे से देखना शुरू किया तो नारंगी, पीला, हरा, नीला और बैंगनी रंग दिखा। तुम्हारे चारों तरफ रंग ही रंग हैं। अक्सर रंगीन वस्तुओं के रूप में तुम उन्हें छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, परंतु जो रंग न्यूटन ने दीवार पर पैदा किए उन्हें छुआ नहीं जा सकता। वो तो प्रकाश के अंदर थे, किसी ठोस वस्तु में नहीं। तुम अपने हाथ को रंगीन प्रकाश के आर पार ले जा सकते हो, गोया वह कोई भूत हो। न्यूटन ने प्रकाश के इस रंगीले पट्टे को स्पेक्ट्रम कहा, जिसका लैटिन में अर्थ होता है भूत। प्रकाश में ये रंग कहाँ से आए? न्यूटन का सोचना था कि प्रकाश की किरण जो हमें सफ़ेद दिखाई देती है, वास्तव में कई रंगों का मिश्रण है। जब प्रकाश की किरण प्रिज्म से गुजरती हैं तो उसमें मौजूद विभिन्न रंग अलग अलग मात्रा में मुड़ जाते हैं। लाल रंग सबसे कम मुड़ता है और बैंगनी सबसे ज़्यादा। अन्य रंग इन दोनों के बीच। इस कारण दीवार पर एक गोल धब्बे के बजाय एक रंगीन पट्टा दिखाई देता है।